Nie ma pokolenia, w którym nie byłoby czterech ludzi sprawiedliwych. Potajemnie dźwigają wszechświat i usprawiedliwiają go wobec Pana. Ale gdzie ich znaleźć, skoro chodzą zagubieni i anonimowi po świecie i nie można ich poznać, kiedy się ich widzi? I nawet oni sami nie znają wielkiej roli, jaką spełniają.